3. นิเขปกันติกะนิกะเขปะ 1. กุศลติกะ985สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉนกุศลมูล3คืออโลภะอโทสะและอโมหะได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยกุศลมูลนั้นและกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีกุศลมูลนั้นเป็นสมุฏฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล986สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นไฉนอกุศลมูล3คือโลภะโทสะโมหะและกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้นได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอกุศลมูลนั้นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่มีอกุศลมูลนั้นเป็นสมุฏฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศล987สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นไฉนวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์สภาวธรรมที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤต 2. เวทนาติกะ988สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นไฉนสัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาขันธ์นั้นเว้นสุขเวทนาในกามาวจรรูปาวจรและในจิตที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์อันเป็นที่เกิดแห่งสุขเวทนาแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนา989สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นไฉนสัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนานั้นเว้นทุกขเวทนาในกามาวจรอันเป็นที่เกิดแห่งทุกขเวทนาแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา990สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นไฉนสัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนานั้นเว้นอทุกขมสุขเวทนาในกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและในจิตที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์อันเป็นที่เกิดแห่งอทุกขมสุขเวทนาแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา 3. วิปากติกะ991สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นไฉนวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นวิบาก992สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ได้แก่เวทนาขันธ์และวิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้เกิดวิบาก993สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบากแห่งกรรมรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก 4. อุปาทินติกะ994สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจร รูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์และรูปที่กรรมปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน995สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบากแห่งกรรมและรูปที่กรรมไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน996สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน5สังกิริฏฐติกะ997สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไฉนอกุศลมูล3คือโลภะโทสะโมหะและกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอกุศลมูลนั้นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่มีอกุศลมูลนั้นเป็นสมุฏฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลส998สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส999สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไฉนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส6วิตกติกะ 1,000 สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นไฉนเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยวิตกและวิจารนั้นเว้นวิตกและวิจารในกามาวจรรูปาวจรและในจิตที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์อันเป็นที่เกิดแห่งสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีทั้งวิตกและวิจาร 1,001 สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นไฉนเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยวิจารนั้นเว้นวิจารในรูปาวจรและในจิตที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์อันเป็นที่เกิดแห่งสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร 1,002 สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นไฉนเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ในกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและในจิตที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์อันเป็นที่เกิดแห่งสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารแล้วรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีทั้งวิตกและวิจาร 7 ปีติติกะ 1,003 สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นไฉนเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปีตินั้นเว้นปีติในกามาวจรรูปาวจรและในจิตที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์

10อาจยคามิติกะ1020สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ 1021 สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นไฉนมรรคสี่ซึ่งไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงนิพพาน 1022 สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นไฉนวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมที่เป็นกิริยาซึ่งไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบากแห่งกรรมรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาน 11. เสคติกะ1023สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเป็นไฉนมรรคสี่ซึ่งไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์และสามัญญผลสามเบื้องต่ำสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นของเสขบุคคล 1024สภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคลนั้นเป็นไฉนอรหัตตผลอันตั้งอยู่เบื้องสูงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นของอเสขบุคคล 1025สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเป็นไฉนเว้นสภาวธรรมเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรอันได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคล 12. ปริตติกะ 1026 สภาวธรรมที่เป็นปริตะเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นกามาวจรทั้งหมดอันได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นปริตตะ 1027 สภาวธรรมที่เป็นมหคตะเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นรูปาวจรและอรูปาวจรอันได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นมหคตะ 1028 สภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเป็นไฉนมรรคผลของมรรคและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งซึ่งไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัปปมานะ 13. ปริตตารมณติกะ 1029 สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารภสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปริตตะเป็นอารมณ์ 1030 สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารภสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมหคตะเป็นอารมณ์ 1031 สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารภสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีอัปปมานะเป็นอารมณ์ 14. หีนติกะ 1032 สภาวธรรมชั้นต่ำเป็นไฉนอกุศลมูล3คือโลภโทสะโมหะและกิเลส ที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอกุศลมูลนั้นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรม ที่มีอกุศลมูลนั้นเป็นสมุฏฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมชั้นต่ำ 1,033 สภาวธรรมชั้นกลางเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมชั้นกลาง 1,034 สภาวธรรมชั้นประณีตเป็นไฉนมรรคผลของมรรคและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งซึ่งไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมชั้นประณีต 15. มิจฉัตติกะ 1,035 สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นไฉนอนันตริยกรรม5และมิจฉาทิฏฐิที่ให้ผลแน่นอนสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอน 1,036 สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็นไฉนมรรค4ซึ่งไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอน 1,037 สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นไฉนเว้นสภาวธรรมเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น 16. มัคคารัมมนติกะ 1,038 สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์เป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารภอริยมรรคเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมรรคเป็นอารมณ์ 1,039 สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุเป็นไฉนเว้นองค์มรรคแล้วเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยองค์มรรคนั้นของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมรรคเป็นเหตุสัมมาทิฏฐิของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเป็นมรรคและเป็นเหตุเว้นสัมมาทิฏฐิแล้วเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสัมมาทิฏฐินั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมรรคเป็นเหตุอโลภะอโทสะและอโมหะของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมรรคเป็นเหตุเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอโลภะอโทสะและอโมหะนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมรรคเป็นเหตุ 1,040 สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิบดีเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกทำอริยมรรคให้เป็นอธิบดีเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมรรคเป็นอธิบดีเวทนาขันธ์เว้นวิมังสาของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคซึ่งกำลังเจริญมรรคที่มีวิมังสาเป็นอธิบดีแล้วเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยวิมังสานั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมรรคเป็นอธิบดี 17. อุปันนติกะ1,041 สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไฉนสภาวธรรมที่เกิดที่เป็นเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏเกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมตั้งขึ้นตั้งขึ้นพร้อมที่เกิดขึ้นสงเคราะห์เข้ากับส่วนที่เกิดขึ้นได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่เกิดขึ้น 1,042 สภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นไฉนสภาวธรรมที่ยังไม่เกิดยังไม่เป็นยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดเฉพาะยังไม่ปรากฏยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นพร้อมยังไม่ตั้งขึ้นยังไม่ตั้งขึ้นพร้อมที่ยังไม่เกิดขึ้นสงเคราะห์เข้ากับส่วนที่ยังไม่เกิดขึ้น ได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ายังไม่เกิดขึ้น1043สภาวธรรมที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเป็นไฉนวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่ยังไม่ให้ผลซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์และรูปที่กรรมปรุงแต่งขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าจะเกิดขึ้นแน่นอน18อตีตติกะ1044สภาวธรรมที่เป็นอดีตเป็นไฉนสภาวธรรมที่ล่วงไปแล้วดับไปแล้วปราดไปแล้วแปรไปแล้วถึงความดับแล้วถึงความดับสูญแล้วเกิดขึ้นดับไปแล้วที่ล่วงไปแล้วสงเคราะห์ด้วยส่วนที่ล่วงไปแล้วได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอดีต1045สภาวธรรมที่เป็นอนาคตเป็นไฉนสภาวธรรมที่ยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดเฉพาะยังไม่ปรากฏยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นพร้อมยังไม่ตั้งขึ้นยังไม่ตั้งขึ้นพร้อมที่ยังไม่มาถึงสงเคราะห์ด้วยส่วนที่ยังไม่มาถึงได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอนาคต1046สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นไฉนสภาวธรรมที่กำลังเกิดกำลังเป็นกำลังเกิดพร้อมกำลังบังเกิดกำลังบังเกิดเฉพาะกำลังปรากฏกำลังเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นพร้อมกำลังตั้งขึ้นกำลังตั้งขึ้นพร้อมกำลังเกิดขึ้นเฉพาะสงเคราะห์ด้วยส่วนที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นปัจจุบัน19อตีตารมณติกะ1047สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารภสภาวธรรมที่เป็นอดีตเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์1048สภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารภสภาวธรรมที่เป็นอนาคตเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์1049สภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารภสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์20อัจฉตติกะ1050สภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดแก่ตนเป็นของเฉพาะแต่ละบุคคลที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือของสัตว์นั้นๆได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายในตน1051สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นของเฉพาะตนเกิดแต่ตนเป็นของเฉพาะแต่ละบุคคลที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายนอกตน1052สภาวธรรมที่เป็นภายในตนและภายนอกตนเป็นไฉนสภาวธรรมทั้งสองประเภทที่กล่าวมานั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายในตนและภายนอกตน 21อัจฉตารมณติกะ1053สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารภสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์1054สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารภสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์1055สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารภสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและภายนอกตนเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์22สนิทัสสนติกะ1056สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้เป็นไฉนรูปายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นได้และกระทบได้1057สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นไฉนจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะและโผฏฐัพพายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้แต่กระทบได้1058สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์รูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ติกะนิกะเขปะจบ